ตุกะมาที่วัดเรามาตั้งแต่เมื่อวันศุกร์เป็นคณะที่จะมาช่วยสำรวจเส้นทางเดินป่าเพื่อศึกษาธรรมชาติคณะนี้ก็เคยไปช่วยสร้างทางเดินป่าในอุทยานหลายแห่งที่มีชื่อเสียงมากเช่นที่ดอยทนนเมื่อวานนี้ก็ได้ดูผลงานที่เขาทำ 3-4 ปีมาแล้วก็ทำได้สวยมากคือกิวแม่ปานกิวแม่ปานนี่ก็เป็นบริเวณหนึ่งในดอยทนนเพราะบริเวณนี้ก็ดูมาเล็กๆแต่ที่จริงมันกว้างเดิน 3-4 ชั่วโมงถึงจะรอบก็มีสถานีเรียกว่าสถานีหรือจุดชมธรรมชาติอยู่ประมาณ21จุดก็ให้ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติได้ดีก็ตอนหลังก็ไปทำที่ดอยปุยดอยสุเทพดอยปุยแล้วก็จะไปทำที่เขาหลวงภูหลวงก็โชคดีนะเพราะว่าพูดถึงสถานะหรือว่าความสำคัญมันก็สู้สถานที่กล่าวถึงมาไม่ได้นะของเราก็มันก็เป็นแค่ป่าต้นน้ำไม่ถึงกับเป็นอุทยานขนาดก็เล็กกว่ากันมากอุทยานที่ว่านี่ก็พื้นที่คงเป็นหลายแสนไร่ของเราแค่ 30,000 ไร่พูดถึงความสวยงามความเด่นก็ไม่มีอะไรเด่นแต่ว่าคณะสำรวจนี่เขาก็สนใจส่วนนึงก็เป็นความเพราะความรู้จักส่วนตัวอีกส่วนนึงเพราะอยากจะทดลองทำอะไรใหม่ๆก็คือเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้วยแล้วก็เป็นการศึกษาธรรมะด้วยธรรมะกับธรรมชาติจริงมันก็เป็นเรื่องเดียวกันอยู่แล้วแต่ว่าทำยังไงถึงจะสามารถจะสื่อให้คนได้เห็นในขณะที่ได้เข้าใจธรรมชาติบนเส้นทางเดินป่าในภูหลงก็ได้รู้ธรรมะไปด้วยพอใช้คำว่ารู้ธรรมะนี่ก็ดูเป็นเรื่องยากนะแต่ถ้าเราใช้คำว่าศึกษาธรรมชาติไปด้วยแล้วก็ได้เรียนรู้ชีวิตไปด้วยนะได้เรียนรู้ชีวิตหรือว่าได้คติธรรมในการดำเนินชีวิตก็จะน่าจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นอันนี้มันก็ทำได้ไม่ยากอยู่แล้วเพราะในธรรมชาติมันก็มีเรื่องของความเอื้อเฟื้อเกื้อกูลกันช่วยคนละไม้คนละมือไม่ว่าจะเป็นนกแมลงหรือว่าต้นไม้นี่ก็เรียกว่าต่างช่วยเหลือเกื้อกูลกันแม้แต่ในหมู่ต้นไม้ด้วยกันเองมันก็ช่วยกันอาจจะช่วยในเวลาเดียวกันหรือว่าช่วยต่างเวลากันอย่างเช่นการที่จะมีป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ได้มันก็ต้องเริ่มต้นจากต้นไม้เล็กๆที่เป็นพืชคุมดินพวกปอพวกหญ้าสาบเสือไอ้พวกนี้นี่มันเหมือนกับเป็นพืชที่ไม่ค่อยมีราคาเท่าไหร่แต่ว่าสำคัญมากเพราะว่าเป็นตัวบุกเบิก พื่อสร้างพื้นที่หรือว่าเพื่อทำให้ดินเนี่ยมันเหมาะกับการที่จะมีต้นไม้ใหญ่ต้นไม้ใหญ่สูงครับ100 เมตรใหญ่หลายคนโอบนี่มันเป็นหนี้บุญคุณพวกหญ้าพวกปอหูพวกคือล้มลุกพวกนี้มากเลยนะคือถ้าไม่มีพวกนี้แล้วพวกไม้ใหญ่ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ก็เป็นความร่วมมือกันแล้วก็เป็นการเชื่อในความสำคัญของสิ่งเล็กๆที่จริงแม้กระทั่งพวกราพวกเห็ดพวกนี้ก็สำคัญมากในการย่อยสลายทำให้ดินมันมีปุ๋ยมีโอชาที่เปิดโอกาสหรือช่วยหล่อเลี้ยงต้นไม้ในป่าได้ลงไปถึงจุลินทรีย์พวกแบคเตอรีทั้งหลายอันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เป็นคติธรรมนะสำหรับการดำเนินชีวิตของพวกเราแต่ละคนได้หรือว่าการที่ต้นไม้สามารถจะยืนหยัดนะสูงหลายสิบเมตรหรือเป็น100 เมตรได้ก็เพราะมันมีรากมันมีรากรากนี่อาจจะเป็นรากที่ลึกซึ่งอยู่ใต้ดินหรืออาจจะเป็นถ้าใต้ดินมันเป็นหินมีดินแค่2-3 เมตรรากแก้วมันอย่างหรือไม่ได้มันก็สร้างภูพรขึ้นมาเป็นตัวค้ำยันตัวเองแล้วก็หาอาหารตามผิวดินด้วยมันก็เป็นบทเรียนหรือเป็นแบบอย่างชีวิตได้ว่าคนเราจะเจริญมั่นคงได้ก็ต้องมีรากรากนี้คนมองไม่เห็นเหมือนกับสิ่งที่เมื่อคุณธรรมหรือความมั่นคงในจิตใจอันนี้เป็นเหมือนรากที่จะทำให้ยืนหยัดมั่นคงได้สามารถที่จะทนต่อพายุลมแรงได้อันนี้ก็เป็นเราสามารถจะศึกษาชีวิตได้นะจากธรรมชาติชีวิตคนนะศึกษาชีวิตคนได้จากธรรมชาติคือพอเดินป่าแล้วก็เข้าใจเรื่องเข้าใจชีวิตมากขึ้นอันนี้ก็ธรรมะแล้วที่จริงแค่การที่จะเข้าใจธรรมชาติอย่างเดียวก็สำคัญอยู่แล้วเพราะเดี๋ยวนี้ผู้คนนี่เข้าใจธรรมชาติน้อยมากมองไม่เห็นความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างตัวเองกับธรรมชาติถามเด็กว่าน้ำมาจากไหนเด็กก็จะคิดถึงน้ำก๊อกขึ้นมาทันทีถามว่าผักมาจากไหนก็จะคิดถึงซูเปอร์มาร์เก็ตซูเปอร์สโตร์ไข่มาจากไหนไข่ก็มาจากร้านมึงเด็กบางทีคิดไม่ถึงแล้วเด็กว่าไข่นี่มันมาจากก้นไก่มาได้ยังไงสกปรกคิดไปอย่างนั้นก็มีพอรู้ความจริงเขารู้สึกขยะแขยงขึ้นมาอันนี้เพราะว่ามันผู้คนสมัยนี้ตัดขาดธรรมชาติแล้วก็เลยไม่เห็นความสำคัญของธรรมชาติเห็นเป็นเพียงแค่แบ็กกราวด์ที่จะทำลายเพื่อสร้างกำไรเพื่อเพิ่มพูนรายได้คิดกันได้แค่นี้มันก็เลยกลายเป็นคนเรียกว่าบ้านป่าเมืองเถื่อนจริงๆบ้านป่าเมืองเถื่อนคือว่าคิดแต่เรื่องเงินเรื่องทองจิตใจหยาบกระด้างไม่มีความรู้อะไรเลยขณะที่ประเทศที่เจริญนี่เขาจะรักษาธรรมชาติเอาไว้กลางกรุงกลางเมืองหลวงจะมีป่ามีสวนสาธารณะที่มันก็ป่าน้อยๆเนื้อที่เป็นพันไร่บางทีเป็นหมื่นไร่อย่างในญี่ปุ่นใน โตเกียวลอนดอนนิวยอร์กนี้ป่ากลางเมืองหรือว่าชานเมืองนี่เยอะมากของบ้านเรามันทำลายกระทั่งเหลือแต่คอนกรีตเรียกว่าถ้าเกิดว่าเส้นทางธรรมชาตินี่ก็จะอย่างที่ว่ามาก็คือจะได้มาเรียนรู้เรื่องธรรมชาติแล้วก็เรียนรู้เรื่องชีวิตนะก็เป็นการเติมธรรมะเข้าไปในใจอาศัยธรรมชาติเป็นครูสอนธรรมะให้กับเราอย่างที่กิ่งแม่ปานนี่ก็มีสถานีหนึ่งเขาพูดถึงพวกมอสแล้วเขาอธิบายว่ามันชอบน้ำก็จริงแต่ทนแรงได้นี่ก็เป็นแบบอย่างเป็นแง่คิดที่ดีนะสำหรับคนเราโดยเฉพาะนักปฏิบัตินักปฏิบัติเนี่ยชอบความสงบแต่ว่าจำนวนมากเนี่ยทนความอึกกระทึกไม่ได้พอเจออย่าว่าแต่ความอึกกระทึกเลยแค่เสียงดังแทรกเข้ามาก็กระสับกระส่ายหงุดหงิดแล้วจริงๆนักปฏิบัติที่เก่งที่สามารถที่ฉลาดเนี่ยไม่เพียงแต่จะทนความไม่เพียงแต่ชอบความสงบเท่านั้นแต่ว่าสามารถจะทนกับความอึกกระทึกความวุ่นวายได้อันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นนักปฏิบัติธรรมที่แท้ก็คือว่าอยู่ได้สบายในทุกสถานการณ์ไม่ใช่ว่าจะอยู่ได้เฉพาะบางที่บางมุมหรือว่าบางสถานการณ์เท่านั้นถ้าเป็นกันมากนักปฏิบัติธรรมจนพวกที่เก็บตัวไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอยากไปเจอผู้คนแม้กระทั่งทำงานทำการอะไรนี้ก็ไม่อยากบางทีรังเกียจเพราะว่ากลัวว่าใจจะไม่สงบก็เลยกลายเป็นคนอ่อนแอมีเสียงดังก็ไม่ได้มีเสียงดังแล้วหงุดหงิดทั้งที่ความหงุดหงิดนั่นแหละเป็นการบ้านที่ฝึกให้เราได้มีสติรู้เท่าทันแล้วความหงุดหงิดนี่ก็เป็นครูนะมันหงุดหงิดเกิดขึ้นมามันก็สอนเราให้เรารู้จักตัวเราเองหรือว่าเป็นโจทย์เป็นการบ้านให้เราแก้ว่าเราจะไม่หงุดหงิดได้อย่างไรเสียงดังรถติดงานเยอะผู้คนพูดจาไม่ไพเราะไม่น่ารักพวกนี้แหละจริงๆแล้วมันล้วนแต่เป็นโจทย์เป็นการบ้านให้นักปฏิบัติธรรมได้ฝึกเพื่อได้ฉลาดจะได้รู้จักโลกรู้จักตัวเองแล้วก็มีไม่ใช่แค่ความอดทนนะแต่มีสติรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ไอ้ต้นไม้เล็กๆเหล่านี้เนี่ยมันก็สอนอะไรเราได้มากมายไปคนละแง่คนละมุมเส้นทางเพราะฉะนั้นเส้นทางธรรมชาตินี่ก็จะเป็นสื่อที่ทำให้คนได้เห็นได้เข้าใจธรรมชาติรอบตัวที่ตัวเองเป็นส่วนหนึ่งอย่างไม่อาจแยกขาดจากกันได้ แล้วก็ได้เข้าใจชีวิตของตัวได้เข้าใจจิตใจของตัวมากขึ้น ก็เป็นเรื่องที่ท้าทายคนทำ เขาก็สนใจมันจะทำได้ยังไงเส้นทางศึกษาธรรมะและธรรมชาติเพราะนั้นถึงแม้ที่นี่จะพูดถึงศักดิ์ศรีหรือสถานะแล้วก็เทียบกับดอยอินทนนท์หรือว่าเขาหลวงไม่ได้แต่ว่าในแง่การเป็นการทดลองอะไรใหม่ๆที่เป็นการส่งเสริม ความสำคัญและความสัมพันธ์ระหว่างธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยก็เป็นเรื่องที่น่าลองที่จริงก็ได้พูดกับเขาว่าจริงๆแล้วแค่ธรรมะกับธรรมชาติไม่พอนะมันต้องเป็นมีเรื่องของวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเขาหรือป่าที่นี่มันก็เป็นสิ่งที่มีความหมายต่อชีวิตของชาวบ้านในเรื่องของการกินการอยู่สมุนไพรเอ่ยอาหารเอ่ยถึงอันนี้มันก็คือชาวบ้านนี่ก็พึ่งพาธรรมชาติในเรื่องของการกินการอยู่มันก็เลยเกิดวัฒนธรรมขึ้นมาป่านี่ก็มีส่วนในการที่จะหล่อหลอมสร้างวัฒนธรรมของชาวบ้านที่ผูกพันพึ่งพิงป่าพึ่งพิงธรรมชาติเพราะฉะนั้นนี่ถ้าเกิดมันมีมิติตรงนี้เข้าไปด้วยว่าตรงนี้มุมนี้นี่สมุนไพรนะมาตรงนี้นี่เป็นแหล่งหาหน่อไม้ของชาวบ้านก็ให้เห็นชีวิตของชาวบ้านอีกแง่หนึ่งเป็นชีวิตในทางวัตถุธรรมว่ามันพึ่งพิงป่าอย่างไรก็จะเป็นประโยชน์ทั้งกับชาวบ้านลูกหลานชาวบ้านซึ่งตอนนี้ไม่ค่อยรู้เรื่องธรรมชาติไม่ค่อยรู้เรื่องป่าแล้วกลายเป็นคนเมืองไปแล้วแล้วก็เป็นประโยชน์กับคนจากกรุงเทพหรือจากที่ไกลๆก็ได้มาเห็นว่าป่านี่สำคัญอย่างไรที่จริงแค่น้ำซับนี่ก็ให้ความรู้แล้วก็ความเรียกว่าอะไรความตื่นตาตื่นใจได้เลยเพราะว่าคนคงนึกไม่ถึงว่าโอ้ยสายน้ำสายใหญ่นี่มันมีจุดกำเนิดที่ดูเหมือนจิ๊บจ้อยมากน้ำซับตาน้ำซับเล็กๆนะแต่ว่าที่มันยิ่งใหญ่ได้หรือมันสร้างความยิ่งใหญ่ได้ก็เพราะว่ามันส่งน้ำมาไม่หยุดนะซับน้ำมาไม่หยุดทีละหยดทีละหยดทีละหยดทีละหยดแต่ว่าแม้จะเป็นหยดเล็กๆแต่ไม่หยุดซับออกมาอยู่เรื่อยถ่ายเทมาอยู่เรื่อยมันก็ฟองน้ำที่ปล่อยน้ำออกมาแต่ละหยดแต่ละหยดดูมันช้าดูมันน้อยนะแต่รวมกันแล้วนี่มันกลายเป็นแม่น้ำสายใหญ่และที่แม้แต่พระพุทธเจ้าก็ยังเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบกับบุญว่าบุญนี่นะทำทีละนิดทีละนิดนะแต่ถ้าทำไม่หยุดนะมันก็จะกลายเป็นบุญที่เรียกว่าเป็นมหาบุญมหากุศลเหมือนกับแม่น้ำใหญ่ที่มาจากนะหยดน้ำทีละหยดอันนี้ก็จะเห็นถึงความสำคัญของสิ่งเล็กสิ่งน้อยว่าเล็กๆน้อยๆประมาทไม่ได้นะถ้าทำไม่หยุดมันก็จะสร้างความยิ่งใหญ่ได้ก็คงเหมือนกับที่ได้เคยพูดไปหลายวันก่อนว่าไออากาศที่เราหายใจกันออกซิเจนที่เราได้มาที่มันปกคลุมโลกทั้งโลกนี่กว่าครึ่งนี่มันก็มาจากแบคทีเรียตัวเล็กๆในทะเลที่เขาเรียกว่าสาหร่ายน้ำเงินปนเขียวน้ำเงินแกงเขียวมันเล็กมากแต่ว่ามันเป็นตัวให้ออกซิเจนบางทีเราก็เรียกแพลงก์ตอนที่มันสามารถสังเคราะห์แสงได้มันก็ปล่อยออกซิเจนออกมาตัวเล็กๆมองไม่เห็นแต่ว่าทุกชีวิตไม่ว่าเล็กหรือใหญ่รวมแล้วแต่พึ่งพาอาศัยแบคทีเรียเล็กๆเหล่านี้รวมทั้งแบคทีเรียที่อยู่ในร่างกายของเราเราก็พึ่งพาอาศัยมันด้วยถ้าไม่มีแบคทีเรียในร่างกายเราในกระเพาะอาหาร เราคงจะตายไปนานแล้วเพราะว่าอาหารหลายอย่างมันดูดซึมมันย่อยก็ย่อยไม่ได้ถ้าไม่มีแบคทีเรียช่วยหรือดูดซึมก็ดูดซึมไม่ได้ถ้าไม่มีแบคทีเรียบางชนิดช่วยเราก็เป็นหนี้บุญคุณโลกก็เป็นหนี้บุญคุณแบคทีเรียตัวเล็กๆซึ่งอันนี้มันก็ถ้าหากว่าเราสามารถจะถ่ายทอดออกมาได้นะจากเส้นทางธรรมชาตินี้ก็คงจะดีก็มาสำรวจได้2 วันแล้วแล้ววันนี้ก็จะมาลงรายละเอียดก็พอเจอเส้นทางแล้วว่าจะใช้เส้นทางไหนเส้นทางมันมีเยอะนะแต่ว่าต้องเลือกที่มันจะเป็นวงรอบได้ก็เป็นการบ้านที่ต้องคบคิดกันนะว่าจะลงรายละเอียดอย่างไรถ้าว่าทำได้ดีก็จะเป็นที่ที่จะพาคนมาเดินป่าอย่างเป็นเรื่องเป็นราวมากขึ้นที่ผ่านมาก็พาผู้คนมาเดินป่ากันแต่ว่าไม่ค่อยเป็นเรื่องเป็นราวเท่าไหร่ส่วนใหญ่เป็นแค่ทางผ่านก็คือว่าจะไปกุฏิ11หรือว่าจะไปปลูกป่าไทยเลยก็ระหว่างทางก็เดินผ่านป่าก็มีการแนะนำอธิบายป่านี้แต่ว่าบางทีคนนำทางก็พูดไม่เป็นพูดไม่ออกไม่มีตัวช่วยหรือบางทีก็คนก็ดูไม่ค่อยสนใจที่ถ้าเกิดว่าเราสามารถจะทำเส้นทางธรรมชาติได้ก็ต่อไปก็สามารถจะพาคนมาเดินชมได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวเดินไปด้วยก็อธิบายไปด้วยหรือไม่ก็ใครที่สนใจเพิ่มเติมก็อ่านเขาจะทำจะมีป้ายที่กลมกลืนกับธรรมชาติที่ทนด้วยแล้วก็กลมกลืนธรรมชาติเป็นจุดๆแล้วก็ต้องปรับปรุงเส้นทางให้เดินได้สะดวกหรือว่ามีลานที่คนจะได้นั่งพักแล้วก็ชื่นชมธรรมชาติหรือว่าอาจจะถ้ามีลานได้ให้คนมาได้นั่งสงบสติอารมณ์ทำสมาธิหรือว่าฟังเสียงธรรมชาติก็จะดีคือคนก็จะได้รู้ว่าสมาธินี่มันทำได้หลายอย่างไม่ใช่แปลว่าต้องนั่งหลับตาตามลมหายใจเพียงแค่นั่งหลับตาแล้วก็ได้ยินเสียงลมได้ยินเสียงนกและจิตก็จดจ่ออยู่กับเสียงนกนั้นมันก็เป็นสมาธิได้คนก็จะรู้สมาธิมันเกิดขึ้นได้ง่ายนะเวลาอยู่ท่ามกลางธรรมชาติซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนได้พูดมานานแล้วนะจึงแนะนำให้พระนักปฏิบัติให้ไปปฏิบัติอยู่นะใต้ต้นไม้ในถ้ำรวมทั้งมีพระอรหันต์หลายท่านก็พูดถึงบรรยายถึงสารเสริญถึงธรรมชาติว่าทำให้จิตใจได้สงบเย็นอย่างไรบ้างมันก็อาจจะเที่ยวกับทางที่เขาทำที่แต่เดิมไม่ได้ที่กิ่วแม่ปานเพราะที่นั่นสวยมากไม่เคยไปดูแต่ดูสไลด์เมื่อวานนี้ก็เรียกว่าเป็นทัศนียภาพติดอันดับโลกได้เลยแล้วก็มีความหลากหลายทางธรรมชาติเยอะมีป่าหลายประเภทป่าทั้งป่า เรียกป่าร้อนป่าร้อนคือป่าที่อยู่ต่ำๆกับป่าเย็นป่าเย็นคือป่าที่สูงวันนี้เขาจะมาป่าเมฆป่าเมฆแล้วก็มีป่าที่เพิ่งฟื้นตัวพอถูกพายุทำลายหรือป่าที่มันอยู่กันมานานเป็นพันๆปีมีทั้งป่าเบญจพรรณมีทั้งป่าเฟิร์นป่ามอสอะไรพวกนี้ทิวทัศน์ก็สวยที่นี่อาจจะทำไม่ได้ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเกิดทำให้คนเข้าใจเรื่องธรรมชาติแล้วก็ธรรมะได้มากขึ้นก็จะดีในเชิงทางธรรมชาตินี่ก็กว่าจะทำจริงๆก็ปีหน้าปีนี้ก็มาแค่สำรวจแล้วก็สำรวจแล้วก็พัฒนาความคิดขึ้นมาคือร่างให้มันเรียบร้อยว่าจะทำตรงไหนบ้างจะปรับปรุงตรงไหนบ้างจะทำลานตรงไหนบ้างจะทำคล้ายๆเป็นพิพิธภัณฑ์เล็กๆเป็นการจุดเริ่มต้นรวมพลให้คนมารู้พื้นเพหรือว่าภาพรวมของที่นี่ก่อนที่จะเริ่มเดินก็ยังไม่รู้มันจะออกมายังไงเพราะว่าไม่เคยมีใครทำมาก่อนคนที่มานี่ก็มีคนนึงก็เป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องการทำทางศึกษาธรรมชาติก็บอกว่าไม่เคยเจอไอ้เส้นทางที่ศึกษาธรรมะกับธรรมชาติไปพร้อมๆกันที่จริงอาจจะไม่มีอาจจะยังไม่มีที่ไหนในโลกก็ว่าได้ที่ทำกันเป็นเรื่องเป็นราวนะไอ้เส้นทางศึกษาธรรมชาติในเมืองนอกนี่ทำกันจริงจังมากทำกันแบบที่เรียกว่าใช้คนเป็นไม่ใช่แค่สิบนะเป็นร้อยในเรื่องการคิดค้นในเรื่องการสำรวจในเรื่องการออกแบบในเรื่องการทำคำบรรยายเป็นร้อยเลยนะเพราะว่าต้องอาศัยมืออาชีพนะแต่นี่เราก็ทำกันแบบจะเรียกว่าใจรักก็ได้อาศัยคนที่มีประสบการณ์บ้างอาศัยคนที่มีความคิดแต่ไม่มีประสบการณ์บ้างก็ค่อยมาดูกันต่อไปปีหน้าคงจะเห็นอะไรอาจเป็นเรื่องเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นวันนี้ก็พูดเท่านี้ครับ